أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دل سوان نج أغيين تي درس السيرة بي تيني جل bay'atul aqba athaniya ma jayante gi nga xamne mbolo momu ñu len doon wax te ñu joge won madinatul munawwar ci jamono ay acc ñewon makkatul mukarram doon acc ci ñu andandok mus'ab ibn umair ñi nga xamne bokon nañ ci délégation bo xamné ñu ngi joggé ansar mbolo mom bimu ñëwé ñom ñoy ñi nga xamné ño doon jaayanté ak yonnati bi ali salatu wassalam ci jaayanté ñaarël gi xam ngeen né yonnati ali salatu wassalam bala mu doon envoyé mus'ab ci medine bobu fekkon na wa medine genn wal gi ay yahud ñoo fa nekkoon ak ay mushrik ci waa yasrib waaye mus'ab ñëw na fa ci yëngatoom ci góorgóoru ba kër gu nekk ñu fay dégg turu yonente bi alayhi salaatu wassalaam même ñooñu sax bu ñu dugul ci diine dégg nañ turu yonente bi alayhi salaatu wassalaam lool moo tax délégation boobu ñaareelu délégation bi biñ ñëwee màkk jaayanteeg ñoom ñu jaayanteeg yonente bi alayhi salatu wassalaam dafa yomboon torop mu nekkoon ci ayaami tashrii ci jamono yi fani aj mu ne ba nga xamante ne paase na ñetti guddi ci seen rendez-vous ñoom waa ansaar ak yonente bi alayhi salatu wassalaam وكانوا 73 رجلا وكان معهم امراتان نيكون ناج جوروم ñaar fuk ak ñet waye ñaari goor ñaari jigen rek ci nekkon ñi ci dess ñep goor lañ yanti bi alayhi salatu wassalam recevoir na len waye bam len recevoir daf len recevoir ak baye taxam bu tuddu abbas ngir lan ngir mu nekk porte parole muy wax ak mu ñoom ci turu famille yonente bi alayhi salatu wassalaam moom abbas ngir mu dëgëral doomu bàyyi taxam bi li mu bëgg wax ak waa yasrib contrat bi ñu bëgg a signé ngir abbas dëgëral ko moom abbas sax wa kaana awalu man takallama moom mooy ki njëkk a wax keroog bi mu waxee ba daaneel waxam la yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam doog a jël kàddu gi nag daal di wax ak waa yasrib te mooy waa madinatu munawwar mu ne wa qaala ala bi mu wax ak ñoom bokk na ci lim leen wax mooy ubaayicukum ala an tamnauni mu ne damay jaayante yéen pour ngeen défendre ma lépp loo xamante ne da ngeen koy bañal seen bopp ci wàllu gàcc ngeen bañal ma ko lépp lu ngeen di tere seen jigéen ngeen tereel ko samay jigéen na lu ngeen bañ ci gàcc gu ma dal gu leen dal ngeen bañ mu dal ma bépp gàcc gu ngeen bañal seen jigéen mu dal leen ngeen bañal ko samay jigéen ñaar yooyu bokk na ci li yonente bi wax ak ñoom mu ne leen bu ngeen ko assuré wala kumul janna yen wa ansar am ngeen aljanna fa qamu ilayhi rajulan rajulan ñu daal di jóg mbooloo ma jóge woon ansar yépp taxaw ñuy jaayanteeg yonente bi alayhi salatu wassalaam kenn par kenn kenn par kenn ñoom ñëpp képp ku jaayanteeg moom mu digla aljanna moom yonente bi alayhi salatu wassalaam mu ne après suma yonente bi alayhi salatu wassalaam ginnaaw loolu sàkku na ci ñoom fukki goran ñaar yu gëna set yu gëna laap yo xamantene xamewuñ len chaaxaan xamewuñ len fo yeenti bi alayhi salatu wassalam wete ak ñom daali wax ak ñom kon ñu xamne kon yeenenti alayhi salatu wassalam mbokk yi ku sonu la pour diine ji tassaro jangene ci darsu passé bir makali fa yenen te daj sahaba yi joge fa dem éthiopie del si wat delu wat joge fa dem taif gis ngeen tay yenen te ali salatu wassalam mi ngi ni di xolaat di defaraat di set ay yoon ak ay pexé lu baxalaat lu mëna tassare wote gi nga xamne mom la yalla subhanahu wa ta'ala gal ci losam neena ci jaayante gogou yeenti bi alayhi salatu wassalam don jaayante wa yasrib yeenti yalla alayhi salatu wassalam sart na ci ñom sart go xamne da ko ci yok te moy xoyx yoy ngeen do deg wa sira di netali moy harbul ahmar wal aswad xex yi nga xamne doyon nañ war ci jamono yoy bañ tuddé len xex bu xex yi xong ak xex bu ñuul sarton na ci ñom ne yoy mom fakk ñu tek ko ci suuf ndax yefu ceddo la yefu jahil la du diine waye kérok kenn ci ñi nga xamne ño bokkon ci jaayante ga ku tuddu ubada ibn samit xam ngeen ki ku siiw la ci sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam muna bay'na rasulullah sallallahu alayhi wasallam muna ñun wa yasrib jaayante nañ ak yonnati bi alayhi salatu wassalam jaayante deg ak top muna li yonnati wax ak ñun dege wuñ ko suñu nopp rek mu daldi jeex waye dañ ko deg degug aji top ci jamono yomb yomb ci jamono jafé jafé fi usrina wa yusrina su jafé ñu top yonenti bi bu yombé ñu top yonenti bi bu jafé ñu dégg bu yombé ñu dégg ana lolu moy jaayante waye li nga xamné mom lañuy jaayante ak yonenti bi dañoo nangu kenn forcé wuñu ñun ñoo tok ba mu neex ñu ñu xamné dañoo wara nek ay julit ñu ñew jaayante ak yonenti bi alayhi salatu wassalam amul benn yat wala kaddu gu nek ci ginnaw lolou dedet ñun dañu tan lolou waye nak jaayante nañ batay yoonte bi alayhi salatu wassalam gënal ñu suñu lepp nak lepp lu ñu am yoonte bi alayhi salatu wassalam mo nek ku ñu ko gënal duñu xëc ak mom ci lenn jaayante nañu mom batay ci deug fu mu fekk rek ñu jëfé ko ñu wax ko budé dañ ko wara wax budé jëf la ñoo jëf ko ayna ma kunna funu mu mëna nek nak la nakhafu fillahi law mata laim duñu ragal ci yalla yedd aji yeddel kon gis ngeen wa yasrib jaayante nañ ak yenenbi alayhi salatu wassalam ñaari yoon jaayante gu ñëk ak jaayante gu mujju gi nak seen wax yi ñu wax ni mu deugere ak ni mu deggo lolo waral nak legi al hijratu ila al madina lolo waral nak gaday gu maggi nak legi nak wara am nak sahaba yi wara bay ko mak jëm madinatul munawwar yenenti bi alayhi salatu wassalam yalla joxna ko ndigal ne ko mu wax julit yi nañu gaday nañu yegge makka jëm medine lutax ndax baraba ubbe kuna dekk bi ubbe kuna kër yi ubbe kuna xol yi ubbe kuna genn yi yaatuna l'islam commencé na samp ay reenam ci medine mana la nekk medine ci ay nit yu mëna tolérer l'islam nekul makka makka mom ay nit yu soxora fa nek te gemuñ ña fa gem sax dañay neub waye medine gis ngeen yonnati bi alayhi salatu wassalam yoni na fa musab ba musab ibn umayr liggey fa liggey yu am solo lolo tax yonnati yalla muhammad alayhi salatu wassalam jox li ndigal nak legi nak nañu waaj nañu gaday waye mbok yi ci batu al hijra borom xam xam yi lele buñ ci tolle ñu lañ ndongo yi ne len ndax gaday dawla wala lan la al hijratu harban am la dawla wala lan la waye muhammad ibn abdul wahhab borom kitab at tawhid tontu na ci usul as salasa question bobu souvent jangale kat yi laaj mune al hijratu intiqalun min balad ash shirk ila balad al islam gaday sa yo ko degge sa yu ngeen degge ñi wax mbiru gaday rek bu yebo ngeen xam ne ne moy toxo ci dekk moy yalla dekk bokal jëm ci barab buñu mëna wétélé yalla buñu mëna jaamo yalla lolu moy gaday so degge nit ne gaday na rek moy toxona fuñuy moye yalla fuñuy bokalé yalla jëm fuñuy kennalé yalla lolou nak tay borom xam xam yi wax nañ ci wax yu bari est-ce que man mu ngi continuer ba légui wala arrêté na ñu né bu fekkenté né julit bi dëkk bi mu nekk donté né moy yalla bari na fa waye ken terawul nit ñi julli ñu ngi dégg nodd ken terawul nit ñi loolu ñu naan usul islam principe l'islam yu dëgër yi ñu ne su boba de nit ki amul droit gaday joge dëkk bobu waye bu fekke dëkk bi mu nekk rek dañu téré nit ñi jaamu yalla téré len julli téré len def seeni arkanul islam ponk l'islam yu mag yi su boba nak julit ñi amuñu droit tok ci dekk bobu dañu wara gaday genn dekk bobu lolu ben teunk la won bu ndaw rek buñ doon jaarale ci batu al hijra yenen ta ali salatu wassalam jox na ndigal julit yi ne len nañu gaday nañu joge mak nañu laxasay jëm madinatul munawwar fabadaru ilayha julidi dari koy degge ndaysan degguk xol degguk jefe dadi gaut jëm ci medine walam yabqa bi makka illa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yendi bim len ne gaday len li lay won ne deggal nañ ko moy makka ken desatu fa kudul yonenti bi ñepp départ nañ yonent bi mo fa dess wa abou bakr wa ali ñett ñi ño fa dess yonent bi ak abou bakr mi mu wara andal ak ali mi ko wara wootu ci bir kërëm ci kaw lalam pour dello ndenkaane yi nga xamne mom la yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom lañ ko denkoon pour bu xeye dello ko fa qama بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي ممن حبسته المشركون كرها نينا يننتبي عليه الصلاة والسلام مومو ديس مك أبو بكر علي أن ينني نيغا خمني يفير يلين تنك أبولون دولة تجلين شمك نيمي ونيو جن moy ñooñu nga dégg alquran di leen tuddé ad-du'afa ñu néw doole al-mustad'afun ñoo xamné néw nañ doole trop trop trop mënu ñoo génn mënu ñoo dem fenn ñen ñi fébar ñen ñi ay jigéen lañ ñen ñi ay xalé lañ ñen ñi ay magget lañ ñooñu daal ñoo fa dess waye ñeneen ñepp ñi ngeen xamné amon nañ katan keroog ba ñu déggee yonent bi ne gàddaay ñoo ñu desatuñu biir màkk ñoom ñëpp génn nañ ña ca mën a nëbbatu génn nëbbatu dem nañ ña am fit ñu mel ne omar ak suhaybu ruumi ñoñu mom gaddu nañ seeni ngannaay genn jëm Madinatul Munawwar fekki Mus'ab gaday baye bokale jëm ci Allah subhanahu wa ta'ala ko inshallah mbokk yi yakarna buñ ko teŋké sunu darsa tay dana nek jaayante ñaarel ak gaday yonentibi alayhi salatu wassalam gaday nak dinañ ci jangalu bare yonentibi alayhi salatu wassalam ni muy gadaye mom ak xew xew ya ca xew waye gadayu medine indina l'islam ndam ndax yonentibi bim deme medine yalla dimbali nako mu occuper espace bi tabax jakka ji motax gis nga bim ne ciep li mu ñëk def moy tabax jakka ji commencé sharia l'islam yi commencé wacc ñu commencé jaamu yalla normal motax dañuy wax ne boy xol alquran kokal la ñu ne 114 sar la 114 sar yi ñu ne 92 mo wacc mak 22 ñoo wacc medine waye gis nga yi wacc medine yeb so xolé sar yi medini sharia lañuy jangale nu ñuy jaamo yalla lutax ndax fele la fa nekkon moy bokale daf lu bon motax di fa wacc yeb aye sar yi dañoo tang jeur di wax ci mbirum al-akhirah di wax ci mbirum bokale di wax ci mbirum moy yalla gi gaay nekké won fofu amma bo ñewé medine nga gis yalla di wax ci aye julli koor azaka aj mak ak yenen dundi ni nga xamné mom la doomu adamay di dund yoy yeb da ngay fekk mu wacc ci Madinatul Munawwar da motax medine yonnabi sallallahu alayhi wasallam bi mu yexé rek li mu ñëk def moy jaamu yalla nak nit ñi daal di commencé lepp lo xamné mënu ñu ko won ca mak ñu commencé diko dund ndank ndank ci Madinatul Munawwar alquran bi di wacc ba yalla subhanahu wa ta'ala xeyne ko al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaitu lakum al islam dinan kon inshallah do mu ndey nañu teunk fi bu fekke amna ay question inshallah ñu daal di koy eggali ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala dars bi di ñew nak ñoo ngi jël congrès bobu nga xamne nak organiser won nañ ko ci daru nadwa pour ray yonentibi alayhi salatu wassalam ñoom yéfé li lutax moy wax na len sank ne atanta wa moy musiba bo xamne rek def nañ ko pour jema ray yonentibi alayhi salatu wassalam atanta ko dal di koy ray lutax ndax xam nañ ne mom kessa mo dess medine mom ak makka mom ak abubakar ak ali ñoom ñoo fa dess legi nak comme mom moy kilifa gu mak nañu fexé ñu ray ko guddii ñu atanta ko bir kërëm ray ko su ko defé buñu xëyé ñu né ñëpp ko ray légui dars bi di ñëw inshallah mum lañ fas yéné jël waxtaan ak mbokk yi naka lañu teurele mbir mi ak naka la ci iblis téwé def ci ay pexem pour yaronte bi alayhi salatu wassalam du mucc ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu fekké ko ñu ngi jéggelu ci guddé bi dañu xawon tukki tay dañu xawon dem ben dekk bu tuddu ngaay fam sunu ben enseignante bu papam gañu won dem ci guddii ñu demone fa nak tay jale ji len motax ñu xawa guddé ñu ngi len di jéggelu assalamu alaykum wa rahmatullahi